लागल कलंक बजनिया के छोड़ा द माई हो, छोड़ा द रोशन सिंह। लागल कलंक बजनिया के छोड़ा द माई हो, लागल कलंक बजनिया के छोड़ा द माई हो। अचारा में फूल खिला के देखा द माई हो, देखा द माई हो। अचारा में फूल खिला के देखा द माई हो, देखा द माई हो, देखा द माई हो। प्रेम से बोलिए रंजरप्पा महारानी की। म्यूजिक बाय रोशन सिंह। ननदी गोतनिया भी देखी, हमारा के मरस ताना, सासु भी कहे कुल छनी बेटा के हमार जनाना। ननदी गोतनिया भी देखी, हमारा के मरस ताना, सासु भी कहस कुल छनी बेटा के हमार जनाना। भाईल के भगिया जगा द माई हो, बालिया भाईल के भगिया जगा द माई हो। अचारा में फूल खिला के देखा द माई हो, देखा द माई हो। अचारा में फूल खिला के देखा द बाय रोशन सिंह। जिनगिर भकर बे माई तोहर हम से बकाई, लागल कलंक के टीका ए माई दना मिटाई। जिनगिर भकर बे माई तोहर हम से बकाई, लागल कलंक के टीका ए माई दाना मिटाई। मिल से रख सकलो जिया बचा द माई हो, मिल से रख सकलो जिया बचा द माई हो। अचारा में फूल खिला